nola zaitere, kontatu dute 2008-etik aintzina eta erakundeak zenbatzaiak eragin zituen konpobiderako, zein izan diren egin dituzten urratxez dezinak, bai Frantziako gobernuarekin, bai Espainiako gobernuarekin, eta Norvegian, Oslon, irekitzen elkarrizketarako espazio horretan ere egin zituzten saiakera ezberdinak, nolaz baitere etak 2008-etik aintzina egin dituen konponbiderako saiakeren kontakizuna izan da gaurko epaiketa, xeeki esplikatzen saiatu dira, etak harturiko engaiamendu guztiak ere mana izan dituen urratsak, eta nolaz baitere Frantzia eta Espainiako gobernuaren gandik izan dituzten ezezkoak. Horiek kontatu dituzte, eta Maribort eta Jean-Pierre Macias ere haien lekukotasuna eman dute, Ipaz Euskal Herrian gizarte zibilak eginiko lana esplikatu du Anmari Bordek, eta Maziazek bere aldetik Razkaren konponbideetan duen aditu ikuspegitik esplikatu du ze zailtasun izan diren Euskal Herrian frankismoa bukatu zenetik izan diren saiakera guztiak atazkari konponbidea emateko, eta gaur egun alde bakarreko bake prozesuaren ondotik, ala definitzen baitu Maziazek, den erronka nagusia gizartearen elkar bizitza dela, eta nolaz baitere, gatazkaren aldeetako bat umiliatuko balitz, horrek ze ondorio latz izan litzazken Euskal Herriko egoera politikoaren zat. Hauziak segitzen du bihar, nola jarraikiko du, eta uste dut, deliberoa ere bihar berean ezagutzeko esperantza badela? Bihar abokatuen eta akusazioaren aldi izanen da, bakoitzak bere argumentuak plazaratuko ditu epaitegiaren aintzinen, eta ondotik bai epaitegiak deliberoa hartuko du. Zatzetakit bihar berean emanen duten edo ondotik izanen den, baina bai potxule da bihar berean izaitea zigojaren eskaera gutxienez, eta epaitegiaren erabakia ere bihar ezagutzeko aukerak izan genitzake bai. Bukatzeko, Euskal Herritik uste dute jendea joara dela auziaren segitzerat, ze giro bada eta Frantziako prentsak ere segitzen ote du? Gaur jendean dana elkartu da epaitegian, Iratxe Sortzabal eta Daitzlaren familia, lagunak eta ezagunak urbildu dira, baita Ipar Euskal Herriko personalitate batzu ere, Anaiz Finoza Bakebideako presidentea bertan zen adibidez, baita Xabira Jalde EH-Bairen izenean ere, eta EH-Bilduko ordezkariak ere izan dira gaurkoan, denak sustengoa erakustera eta mezu argi batekin Euskal Herriko gatazkaren konponbidea bururaino ereman behar dela, eta horretarako Frantziako justiziak ere engaiatu behar dela, nolaz baitere prozesu honetan, kontsideratuz Euskal Herriko egoera politikoa aldatu dela, eta beraz judizialki ere bestelako ikuspegi bat eman behar zaiola gatazkaren konponbideari, eta beraz etako kide hauen edo kide hoien epaiketari haiek azpimarratu duten bezala, eta maiatzaren lauean desegin zenez, zirela ko gehiagoetako kide erakundea bera desagertzearekin batera utzi baizioten militante izateari. Gaurko sustengua bihar ez da ikusiko, gehienak etxera itzuliko direlako, baina gaur jalera izan dute aukera, bai Iratxe Sortzabalekin eta bai Davidarekin ere, begiradak jokatzeko, saiatu izan dute batzuek elkarrizketak pribatu ere izaiten, olakotan epaitegiak erabakitzen du utziala ez, gaurkoan ez dute utzi zindideak urbiletik ikusten bi auziperatuei, ondorioz, ara, begiraden jokaketa horrekin itzuli beharko dute Euskal Herrira.